Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 maja, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 5 tysięcy testów na koronawirusa będzie dziś w sumie wykonanych na Śląsku. Największa grupa, którą dotknęła pandemia, to górnicy. Stołeczna policja poszukuje sprawcy uszkodzenia dwóch radiowozów podczas piątkowego protestu. Zdjęcia tego mężczyzny publikowane są na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji. Początek sezonu pasterskiego w Choniakowie, czyli wyjście na halę baców i uchasów z owcami. W tym roku będzie trochę skromniej, ale na pewno uroczyście przy swoich chałupach. Testy na koronawirusa. Przeszło w ciągu ostatniej doby 2800 górników i ich rodziny. Wojewoda Jarosław Wieczorek zapowiada, że dzisiaj testów będzie 5000. Śląsk jest najbardziej dotkniętym pandemią regionem w Polsce. Szczegóły zna Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, powiedz, jakie kroki planuje Ministerstwo Zdrowia? Na Śląsku do pracy zostali skierowani dodatkowi inspektorzy przez głównego inspektora sanitarnego. Natomiast w kopalniach dotkniętych koronawirusem ograniczono pracę i podzielono górników na zespoły, aby ograniczyć ryzyko dalszych zakażeń, o czym mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Także w dniu wczorajszym ponad 80 tysięcy SMS-ów zostało wysłanych do górników, aby w ten dzień wolny od pracy, jeżeli nie pracują, pozostali jednak w domu. Także zostały uruchomione specjalne infolinie w kopalniach, gdzie górnicy mogą zadzwonić, zapytać się konkretnie o swój przypadek. Na razie Ministerstwo Zdrowia monitoruje sytuację. Na etapie rozważań jest propozycja, aby przywrócić jedynie na Śląsku część zdjętych ograniczeń, na przykład zakaz poruszania się dla osób niepełnoletnich. To jednak, co podkreślił dziś wiceminister Kraska, tylko jeden z ewentualnych scenariuszy branych pod uwagę, gdyby epidemia na Śląsku przybrała na sile. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. Rządy Zjednoczonej Prawicy realnie zmieniają Polskę na lepsze. Każda z frakcji tworzących naszą formację musi mieć to zawsze w tyle głowy, mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Gazety Polskiej zapowiadanym na portalu niezależna.pl. Lider Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że w formacji jest skrzydło dość radykalne, ale jest też drugie, umiarkowane, czy wręcz bardzo umiarkowane, którego przedstawicielem jest Jarosław Gowin, zaznaczył Jarosław Kaczyński. Dodał, że tarcia nie są niczym nowym, bo dochodziło do nich w przeszłości, choćby podczas uchwalania reformy sądownictwa. Ta formuła obozu Zjednoczonej Prawicy, choć niekiedy jest problematyczna, jest także źródłem naszego sukcesu i o tym nie możemy zapominać, powiedział w wywiadzie dla Gazety Polskiej prezes PiS. Stołeczna policja poszukuje sprawcy uszkodzenia radiowozów. Dwa policyjne auta zostały uszkodzone w czasie piątkowego protestu przedsiębiorców przy ulicy Emilii Plater w Warszawie. Piotr Świstak z Komendy Stołecznej mówi, że osoby, które zgłoszą sprawcę, zachowają anonimowość. Zdjęcia tego mężczyzny publikowane są na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji, jak również na stronie Komendy Rejonowej Policji Warszawa 1. Każdy z Państwa, kto rozpoznaje tego mężczyznę, proszony jest o kontakt z policjantami z Komendy Rejonowej Policji przy ulicy Wilczej. W piątek w trakcie manifestacji w jednym z radiowozów została przebita opona, w drugim wgnieciono karoserię. Warszawscy policjanci oceniają, że uszkodzenia zostały zrobione celowo. Tegoroczny Beskidzki Redyk, czyli wyjście na halę baców i uchasów z owcami, skromniejszy niż zwykle. Ale szef Ośrodka Kultury w Milówce, Andrzej Maciejowski, zapewnia, że górale dochowają wszelkich tradycji. Na pewno uroczyście przy swoich chałupach i na pewno przed wyruszeniem kierdla na pastwisko baca będzie kropił łowcę święconą wodą, żegnął krzyżem świętym. Wszystkie te zabiegi mają zapewnić pomyślność wypasów. Baca Piotr Kochut mówi, że w górach jest zimno i brakuje świeżej trawy, dlatego kierdel, czyli stado, będzie się składało tylko z części owiec. Trawy nie ma tak, żeby sobie pozwolić na to, żeby spaść owcami, które nie dają mleka. A zresztą one wypasają się również z jagniętami, więc też taka zimna pora nie jest skazana, żeby te młode jagniątka na pierwszy strzał kontaktu z naturą szły do takiego zimna, chłodu i deszczu. Redyk odbył się po kryjomu. O jego miejscu górale nie poinformowali osób postronnych, by nie podnosić ryzyka zakażenia koronawirusem. Na halę wyruszyło 600 owiec. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tylko na Podlasiu poniżej 20 stopni, w pozostałej części kraju nawet 24 w Małopolsce i na Podkarpaciu. W południowej i zachodniej Polsce może być pochmurno, w zachodnich województwach możliwe także burze. Trójka.

waiting to be restored. You take two bodies and you twirl them into one, their hearts and their bones, and they won't come undone. Hearts and bones, hearts and bones, hearts and bones, hearts and bones. Witajcie, tu Gizmo Varillas. Zostańcie w domu z trójką. Przyłączamy się do tej miłej zachęty. Za nami Paul Simon i Hearts and Bones, a przed nami podróż z Agnieszką Obszańską. Teraz przeniesiemy się do świata ludzi żyjących blisko natury. Społeczności i plemion kultywujących dawne rytuały. Ruszamy tropem książki fotograficznej Echoes Shades, Cienie Echa, Piotra Zbierskiego. Ten cykl to prawie 3 lata z życia fotografa i podróżnika, który skoncentrował się na dawnych kulturach. A my ruszamy w drogę z Piotrem Zbierskim. Chciałem sprawdzić, jak wygląda życie ludzi, którzy naprawdę są blisko natury. Plemion, które kultywują animistyczne rytuały. I właściwie podróż, która w jakiś sposób kończy się książką, ale tak naprawdę przeobraża się jeszcze w coś innego. Przeobraża się w pewien etap. Robię dokument po prostu o gatunku zwierzęcia, którym jest człowiek. O tym, co decyduje o jego namiętnościach, o jego obecności, o jego tęsknotach. I staram się szukać jakiejś takiej przestrzeni wspólnej, pochodzenia właśnie emocji, wierzeń, rytuałów, w zależności od tego właśnie, gdzie kto przyszedł na świat. I to jest zupełnie piękne, jak właśnie nasza kultura wywodzi się tak naprawdę z obserwacji natury. I jak tak naprawdę każdy z tych systemów jest do siebie bardzo podobny, jak bardzo jest w stanie ze sobą rozmawiać. W Cieniach Echa podróże są bardzo ważnym elementem, ale nie spodziewajmy się fotografii podróżniczej. To raczej misternie utkany esej fotograficzny, wypełniony symbolicznymi kadrami, zdjęciami przyrody i ludzi wciąż kultywujących stare tradycje. A od czego zaczęła się ta historia? Zaczęło się od kilku takich wyjazdów do Irlandii i do Anglii, gdzie poszukiwałem takich pozostałości po kulturach celtyckich. No ale jakby to był taki przedsionek tego cyklu. Na dobrą sprawę dla mnie zaczął się wyjazdem do Afryki w 2018 roku, do Etiopii, do Doliny Omo. No i był to wyjazd chyba, który zapamiętam na bardzo długo, ponieważ w tych rejonach Afryki, żeby naprawdę zbliżyć się do tych ludzi, no to trzeba lecieć troszeczkę po bandzie. Trzeba dużo ryzykować. Pojechałem na Syberię pierwszy raz i to był strzał w dziesiątkę. Od samego początku. Właściwie co drugi, co trzeci dzień rozmawiam z szamanami, których tam poznałem. Po prostu z ludźmi, którzy są zupełnie wyjątkowi. Kiedyś usłyszałem takie zdanie od jednego z nich, że właśnie zachowuj się tak, jakby dookoła było zawsze pełno świadków wokół ciebie, jakby twoi przodkowie cię widzieli. To jest super mobilizująca rzecz. Prosto z Syberii trafiłem do Indonezji. Ja głównie spędziłem ten czas w takiej społeczności Toradża. Bardzo kochani ludzie, którzy w sposób wyjątkowy, być może było to częstsze wiele, wiele lat temu w różnych innych rejonach świata, ale współcześnie w sposób wyjątkowy przeżywają jakby rytuał przejścia, odchodzenia człowieka. Do opowieści o samej książce jeszcze wrócę, bo to temat na dłuższą, oddzielną rozmowę. A teraz chciałabym zaprosić na premierę książki Echoes Shades. To już dziś, prosto z pracowni Piotra Zbierskiego. Rozmowa, a potem koncert audiowizualny z udziałem zespołu Prześwit. Tak, to jest bardzo piękna współpraca, którą sobie super cenię. To zespół Prześwit, zespół z Łodzi, zespół grający niesamowitą muzykę improwizowaną. Zespół, który zakomponował do slideshowu, pokazu multimedialnego moich prac, ścieżkę dźwiękową. Chwyciliśmy za wszelkie narzędzia streamingowe, które zarówno umożliwiają zespołowi zagranie tego koncertu na żywo, jak i ja też się nie nudzę, ponieważ miksuję to wszystko na żywo, zarówno zdjęcia, jak i rzeczy, które na żywo będą wydarzały się u mnie w pracowni w trakcie tego koncertu. Zagramy koncert Echos Arch. Ponad połowa koncertu to będą materiały do tej pory w ogóle niepublikowane, które stanowią taką piękną walizkę, którą można znaleźć na strychu, w której odłożone jest wszystko, co nie zostało pokazane właściwie do tej pory. Chcemy troszeczkę odpłynąć podczas tego koncertu. Chcemy coś podczas niego przeżyć. Mam nadzieję, że osoby, do których dotrze ten streamowany koncert, też coś tam znajdą dla siebie. Prześwit Zbierski, czyli premiera online książki fotograficznej Cienie Echa Piotra Zbierskiego. To już dziś, start o godzinie 18. A ja zapraszam. Do tego zaproszenia się przyłączamy. Audiowizualny koncert streamingowy Prześwit Piotr Zbierski. Już dzisiaj szczegóły znajdą Państwo na stronie galerii Pix House lub po prostu wpisując w wyszukiwarce Prześwit Piotr Zbierski. Jeszcze jedna podróż przed nami, tym razem do serca Australii. Guru Mul, tylko imieniem posługiwał się w swojej pracy artystycznej ten australijski artysta, rdzennie australijski artysta, nieżyjący już. Gdyby Państwo się o Guru Mulu, a właściwie Jeffrey'u, Gumuru, Junupingu dowiedzieć chcieli czegoś więcej, to znakomity film dokumentalny, który towarzyszył mu w ostatnich latach życia i pracy artystycznej, film Paula Damiena Williamsa, zadebiutował kilka lat temu na festiwalu w Berlinie. Gdyby Państwo gdzieś na ten film trafili, to serdecznie Państwu polecam, podobnie jak muzykę Guru Mula. A teraz wracamy jeszcze raz dziś na ścieżkę dźwiękową serialu The Eddie. Kiss me in the morning and then you call me late at night. I never tell you what I'm thinking and yet you always seem to get it right. Now I've been loving what you're giving. It never strays away from right. So if you kiss me in the morning, boy, you better come tonight. And I wake up with this feeling and my body aches for you. And I know in my heart this is what I can fall with. I'm stuck by your side, that's the truth. Joanna Kulik i The Eddie Band. Ależ się cieszę, że już możemy wreszcie posłuchać ścieżki dźwiękowej serialu The Eddie, który miał premierę w piątek, a wizytę na planie serialu The Eddie znajdą Państwo w Popcaście, czyli moim podcaście o popkulturze. Na skróty można podcast znaleźć na facebookowym profilu ABC Popkultury, ale także na stronie podcasty.polskieradio.pl i w aplikacji mobilnej Polskiego Radia. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Mówi Kuba Sienkiewicz. Proszę zostać z Trójką. W domu. Pozdrawiam. Pozdrawiamy również. 28 minut pozostało do 15. Najwyższa pora na kolejny, 19 już odcinek naszej opowieści z Dzikiego Zachodu, czyli bardzo śmieszni bracia Sisters. Trójkowy znak jakości. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli i Charlie. Rafał Królikowski i Paweł Królikowski. Odcinek 19. Zapukaliśmy do drzwi hotelowego pokoju Morisa, ale on nie odpowiadał. Charlie otworzył zamek wytrychem i kiedy weszliśmy do środka, natknęliśmy się na jego liczne artykuły toaletowe, perfumy i pomady ustawione jedne na drugich na podłodze tuż przy wejściu. Poza tym nie było widać ani śladu Morrisa, żadnych ubrań czy bagażu. Łóżko było zaścielone, a okna szczelnie zamknięte. Miałem wrażenie, że Morrisa nie ma już od paru dni. Jego nieobecność wydała się zarówno mnie, jak i Charlie'emu dziwna, a nawet irytująca, bo chociaż rzeczywiście przybyliśmy z pewnym opóźnieniem, to Morris miał rozkaz czekać na nas do oporu, a odstąpienie od niego bez żadnych wcześniejszych ustaleń było do niego niepodobne. Kiedy zasugerowałem, żebyśmy sprawdzili, czy nie zostawił dla nas jakiejś wiadomości u właścicieli hotelu, Charlie powiedział, żebym się tym zajął. Szedłem właśnie w stronę drzwi, kiedy dostrzegłem sporą czarną tubę wystającą ze ściany obok łóżka. Wisiał na niej wypolerowany mosiężny dzwonek. Pod spodem umieszczono tabliczkę z napisem: proszę dzwonić, żeby porozmawiać z obsługą. Postąpiłem zgodnie z tymi wskazaniami i cały pokój wypełnił dźwięk dzwonka. To przestraszyło Charlie'ego. Wyciągnął szyję, żeby na mnie spojrzeć. Co ty robisz? Słyszałem, że taki system działa w hotelach na wschodzie. Jaki system? Poczekaj tylko. Po chwili z trzewi budynku dobiegł nas kobiecy głos, stłumiony i odległy. Halo? Czy to pan Morris? Charlie odwrócił się o 180 stopni. Ona jest w ścianie? Skąd ten głos? Halo? Powtórzył głos. Potrzebuje pan czegoś? Powiedz coś. Polecił mi Charlie, ale ja zupełnie bez przyczyny czułem się onieśmielony i nakazałem gestem, żeby to on coś powiedział. Zawołał głośno. Słyszy mnie tam pani? Słabo! Proszę mówić prosto do tuby! Charlie'emu zaczynało się to podobać, więc wstał z łóżka, podszedł do urządzenia i wsadził całą twarz w tubę. A teraz lepiej? Tak, lepiej! Odpowiedział głos. Co mogę dziś dla pana zrobić? Cieszę się, że pan wrócił. Baliśmy się o pana, kiedy pan sobie poszedł z tym dziwnym małym brodaczem. Charlie i ja wymieniliśmy się spojrzeniami. Ponownie zwracając się do tuby, Charlie powiedział. Proszę pani, nie jestem panem Morrisem. Przybyłem tu z terytorium Oregonu, żeby go odwiedzić. Pracujemy tam w tej samej firmie. Głos na chwilę zamilkł. A gdzie jest pan Morris? Tego nie wiem. Dopiero przyjechaliśmy, rzuciłem, bo poczułem, że powinienem się odezwać. Kto to był? Mój brat, powiedział Charlie. To teraz jest was dwóch? Zawsze nas było dwóch, odparłem. Od czasu moich narodzin. Ani Charlie, ani kobieta nie zrozumieli mojego żartu i było tak, jakbym go w ogóle nie powiedział. Głos przybrał cierpki ton. Kto dał panom pozwolenie na wejście do pokoju pana Morrisa? Drzwi nie były zamknięte na klucz, skłamał Charlie. I co z tego? Nie wolno tak sobie wchodzić do wynajmowanego przez kogo innego pokoju i mówić do jego tuby naściennej. Najmocniej za to panią przepraszamy. Mieliśmy się tu z nim spotkać kilka dni temu, ale nasza podróż się przeciągnęła. Z tego względu bardzo nam się spieszyło, żeby zobaczyć Morrisa i daliśmy sobie spokój z ostrożnością. Nie wspomniał o żadnym spotkaniu. On o takich sprawach nie opowiada, odpowiedział głos. Charlie kontynuował. Mówi pani, że gdzieś się wybrał z jakimś brodatym mężczyzną. Czy ten człowiek nazywa się Worm? Herman Worm? Nigdy go nie pytałam o nazwisko, a pan Morris nigdy nie chciał mi go przedstawić. Jakiego koloru miał brodę? Zapytałem. To znowu brat? Czy była ruda? Tak, ruda. Jak długo już nie ma Morrisa? Spytał Charlie. Dzisiaj mija czwarty dzień. Opłacił pokój do jutra rana. Kiedy powiedział, że wyjeżdża wcześniej, proponowałam mu częściowy zwrot kosztów, ale nie chciał go przyjąć. To prawdziwy gentleman. I nie zostawił nam ani słowa? Nie. A powiedział, gdzie się wybiera? Mówił, że nad oświetloną rzekę. Śmiali się potem z tego razem z tym rudobrodym. Zupełnie nie wiem dlaczego. Mówi pani, że śmiali się razem? Śmiali się jednocześnie. Założyłam, że śmieją się z tego samego. Szukałam takiej rzeki na mapie, ale nie mogłam jej znaleźć. Czy nie wyglądało na to, że pan Morris działa pod presją? Na przykład tak, jakby go ktoś zmuszał do wyjazdu. Nie mam takiego wrażenia. Charlie zastanawiał się nad tym przez chwilę. Ta przyjaźń wydaje mi się bardzo dziwna, stwierdził. Mnie też, zgodził się głos. Byłam przekonana, że pan Morris nie znosi tego człowieka, a potem nagle stali się nierozłączni i każdą wolną chwilę spędzali zamknięci w tym pokoju. Jest pani pewna, że nie zostawił dla nas żadnych poleceń? Chyba bym wiedziała, gdyby to zrobił, odparła wyniośle. A więc zupełnie nic nie zostawił. Tego nie powiedziałem. Charlie rzucił wściekłe spojrzenie na tubę. Czy mogłaby pani powiedzieć, co takiego zostawił? Przez chwilę słyszałem tylko jej ciężki oddech. W końcu odpowiedziała. Książkę. Jaką książkę? Książkę, w której pisał. A co tam pisał? Nie wiem. A gdybym nawet wiedziała, to bym panom nie powiedziała. Coś osobistego, tak? Tak jest. Oczywiście, kiedy tylko się zorientowałam, to ją zamknęłam. A czego się pani dowiedziała ze swojej lektury? Że na początku jego wyprawy do San Francisco pogoda była niezbyt ładna. I tak mi wstyd, że to przeczytałam. Szanuję prywatność swoich klientów. Mają prawo oczekiwać, że zapewnię im absolutną dyskrecję. Rozumiem. Czy mogę zapytać, gdzie się obecnie znajduje ta książka? Przy mnie, w moim pokoju. Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby nam ją pani pokazała. Zamilkła na chwilę. Chyba nie powinnam tego robić. Mówię pani, że jesteśmy jego przyjaciółmi. To czemu nie zostawił dla panów wiadomości? Może zostawił nam właśnie tę książkę. Po prostu zapomniał ją zabrać. Znalazłam ją w plątaninie pościeli w nogach jego łóżka. Nie, strasznie mu się śpieszyło, żeby się spakować i ruszyć w drogę. Wciąż oglądał się przez ramię. Może to przed wami chciał uciec? A więc nie pokaże mi pani tej książki, tak? Będę działać w interesie moich gości. I tyle. W porządku, powiedział Charlie. Przyniesie nam pani obiad i piwo? Panowie u nas zostają? Przynajmniej na jedną noc. Ten pokój będzie w sam raz. A co, jeśli wróci pan Morris? Jeśli, jak pani mówi, wyjechał gdzieś z Wormem, to nie wróci? A jeśli tak? To nieźle pani zarobi na szampanie, bo to będzie przemiłe spotkanie. Chcą panowie obiad na zimno czy na ciepło? Na ciepło z piwem. Dwa pełne obiady na ciepło. Z piwem. Kobieta się rozłączyła, a Charlie odszedł od tuby i położył się na łóżku. Zapytałem go, co sądzi o tej sytuacji, a on odpowiedział: nie wiem, co o niej sądzić. Oczywiście będziemy musieli rzucić okiem na tę książkę. Nie sądzę, żeby nam ją pokazała. Zobaczymy, odparł. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli. Rafał Królikowski. Charlie i pozostałe role, no, głównie męskie. Paweł Królikowski. Muzyka. Nick DeWitt. Też brat. The Shadows. Ennio Morricone. Reżyseria dźwięku. Andrzej Brzoska. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Przełożył Paweł Schreiber. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. Nieustraszeni The Sisters Brothers, lekko tylko onieśmieleni przez XIX-wieczny domofon, powrócą jutro prowadzeni pewną ręką Barbary Marcinik. Just cannot stay. I'll sink in my skin and my bones. The water sustains me without even trying. The water can't drown me, I'm done. Stars and the song in my heart is a tune for the journeyman's tale. The water sustains me without even trying. The water can't drown me, I'm done with my dying. Now the land that I knew is a dream, and the line of distance grows faint. So wide is my river, the horizon a sliver. The artist has run out of pain. Where the blue of the sea meets the sky, and the big yellow sun leads me home. I'm everywhere now. The way is a vow to the wind of each breath by and by. The water sustains me without even trying. The water can't drown me. Laura Marling i Johnny Flynn trochę nas uspokoili po tych westernowych emocjach związanych z braćmi Sisters. A teraz wątki filmowe. Zieja Roberta Glińskiego to jeden z nowych polskich filmów, którego premiery możemy się spodziewać jeszcze w tym roku. Ona była przewidziana na początek marca, ale jak wiadomo, premiery zostały odwołane. Młodego księdza Jana Zieję zagrał w tym filmie Mateusz Więcławek. Dla porządku dodajmy, że starszego Andrzej Seweryn. A na razie Mateusz Więcławek proponuje nam powrót do klasyki kina. O filmach, których warto poszukać teraz w sieci albo na półkach z filmami DVD. Z Mateuszem Więcławkiem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. W tym szczególnym czasie oczywiście możemy oglądać filmy tylko w sieci. Czy masz taki jakiś swój ulubiony, który byś szczególnie wszystkim polecił? Który może nawet ostatnio oglądałeś premierowo, albo do którego wracasz zawsze z przyjemnością? Teraz w trakcie kwarantanny robiłem sobie odświeżałem sobie różne klasyki, aczkolwiek nie wiem, czy jest potrzeba polecania klasyków jakoś szczególnie. Ja myślę, że ludzie w twoim wieku albo młodsi ciągle pewnych rzeczy z kina nie znają. Może to prawda. No to na przykład przedwczoraj oglądałem dosyć ciekawy film Harmonego Korina, który się nazywał Gammo. No ale czy poleciłbym go w trakcie kwarantanny oglądać? No nie wiem. Może, o wiem, jest jeden taki film, który sobie odświeżyłem i który gdzieś bardzo mnie wzruszył i wydaje mi się, że w trakcie kwarantanny ten temat takiej rodzinnej bliskości może gdzieś się komuś przydać, to jest taki film, który się nazywa Nakarmić kruki. Oj, piękny film, Carlosa Saury. Carlosa Saury, dokładnie. Właściwie to jest ostatnio jeden z niewielu filmów, który rozłożył mnie kompletnie na łopatki. Tak szczery, otwarty, jakiś taki dziecięcy, bezbronny, niewinny film. Tak bardzo smutny, ale z drugiej strony dający jakąś taką nadzieję, pewność, że prawdziwe uczucia, takie dziecięce właśnie, że one istnieją, że one mogą istnieć, że ludzie mogą być ze sobą blisko, dbać o siebie, troszczyć się o siebie. Takie było dla mnie bardzo budujące, no i bardzo mi wzruszył ten film. To myślę, że jeśli miałbym polecić komuś film, który można obejrzeć w trakcie tej kwarantanny, to Nakarmić kruki jest dobrą rzeczą. No to zaskoczyłeś mnie zupełnie, bo to jest film Carlosa Saury z 1976 roku, jeśli dobrze pamiętam, czyli z czasów, kiedy jeszcze w ogóle ciebie nie było na świecie. No moja mama miała 7 lat wtedy. Była w wieku tej dziewczynki, myślę. No to może dlatego też z takim wzruszeniem ten film oglądałeś. Rzeczywiście świetne kino. No i myślę, że gdzieś w głowie po tym seansie pozostała ci ta niesamowita piosenka, która jest takim motywem przewodnim filmu w wykonaniu Żanet. Tak, tak. W wykonaniu Żanet, swoją drogą, moja mama to Żaneta. To to wszystko się zgadza. Bardzo ta scena mnie wzruszyła. Scena tańca dzieciaków, to było niesamowite. Ta piosenka też faktycznie, ona ma w sobie coś takiego, że ona gdzieś otwiera pewne wewnętrzne jakieś takie klapki, że ona z jednej strony jest taka właśnie wesoła, a z drugiej strony jest kompletnie taka smutna. Na pewno też rzeczywiście uruchamia jakiś rodzaj wzruszenia, ale ta jej powtarzalność w filmie też wprowadza widza w pewien rodzaj, no powiedziałbym nawet może transu. To prawda. No nie wiem, co ci byś jeszcze powiedzieć. Czyli z pewnym przekonaniem możesz polecić z klasyki kina Nakarmić kruki. Tak, tak, Nakarmić kruki, totalny must see. Jeśli na kogoś kwarantanna wpłynęła tak, że zwątpił, to niech obejrzy film Nakarmić kruki, żeby uwierzyć ponownie. Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar, ¿por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán con Porque te vas, porque te vas.